मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 308वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, तृतीय पाद, और सूत्र चलेगा आज 128वां। अच्छा, पूछना है कुछ? आचार्य जी, कुछ लोग जैसे रेल यान की अग्निरथ या फिर डीजल पेट्रोल पे जो चलने वाले वाहन है उनको तैलरथ बोलते हैं, तो क्या रथ आदि यह सूत्र उसमें लग सकता है? हाँ, लग सकता है, क्योंकि रथ शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है रमन्ते अस्मिन् इति रथः, जिसमें आराम से रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, बैठते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, तो ये सारे ही रथ कहलाते हैं। जो भी वाहन हैं वो, तो मैंने इसलिए कल बताया था कि जो व्यवहार में हिंदी में हम जो रथ शब्द का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो वो तो एक अलग वस्तु है, उसी के लिए बोलेंगे, सबको रथ नहीं बोलेंगे, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर सभी वाहन रथ कहलाते हैं। अब जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था वहां भी वो रथ का ही तो वर्णन आता है। अब अगर यहाँ वर्तमान वाले रथ ले लें जिनको हम रथ बोल रहे हैं, क्या इनसे हम यात्रा करके क्या युद्ध कर पाएंगे इन पर चढ़ करके? इनमें तो कोई साधन ही नहीं है ऐसे। अरे, वहां तो पूरे टैंक वगैरह ऐसी कोई चीज होनी चाहिए ना कि जिसमें सब कुछ व्यवस्थाएं हो, सारे आयुध लगे हुए हों, शस्त्रों की व्यवस्था भी हो। तो वहां रथ का जो वर्णन आता है वो ये वाले रथ नहीं थे। तो ऐसे बहुत व्यापक अर्थ निकलता है रथ का, ये सब रथ कहे जा सकते हैं। हाँ, तेजस्विनी क्या पूछ रही? अच्छा जी, कृत्य ग्रंथ है ये, कोई ग्रंथ किया तो वो पूर्व का नहीं है मतलब, लेकिन इसमें भी उपज्ञा हो सकती है ना, जैसे कृत्य ग्रंथ है। कृत्य ग्रंथ है, कृत का जो बताया था मैंने कि जो पूरी रचना अपनी कहलाती है, जैसे श्लोकों की बात हो रही थी कल, तो एक तो यह है किसी पूर्व आचार्य का उठा करके श्लोक रख दिया है ना, बना बनाया, और एक सारी ही रचना अपनी है। विषय भले ही पीछे से चला आ रहा है, क्योंकि विषय तो हम वही लेंगे ना, जो विद्या वेदों से चली आ रही है उसी में से कोई ना कोई भाग हम ग्रहण करेंगे और उसी पर रचना की जाएगी, सूत्रों की रचना हो या श्लोकों की रचना हो। लेकिन जहां पर पूर्व आचार्यों के भी ज्यों के त्यों उठा करके उद्धरण रखे जाते हैं, तो वहां पर कृत का व्यवहार उस तरह से नहीं हो पाएगा। जैसे अष्टाध्यायी में ही बहुत से सूत्र आते हैं ना जो पूर्व आचार्यों के हैं, लेकिन श्लोकों की रचना जिसका उदाहरण दिया गया था कल, वो वर रुचि का, वो उन्हीं की थी सारी उसमें, इसलिए उसको कृत के रूप में ले लिया है। वह इतना ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है प्रोक्त और कृत में, क्योंकि कृत में भी तो प्रवचन तो हो ही रहा है। प्रवचन का तात्पर्य दूसरों के लिए प्रकाशन तो हो ही रहा है, बस रचना उनकी अपनी है, इतना ही अंतर है। अजय, जो उसमें कृत में उपज्ञा हो सकती है या नहीं? हाँ, उपज्ञा हो सकती है, उपज्ञा के आधार पर हम रचना करने लगे हैं। उपज्ञा हुई और उसका उपज्ञा को अगर हम दूसरों को प्रकाशित न करें तो हमारे पास ही तो रह जाएगी वो। अब प्रकाशित करने का साधन क्या हो सकता है? दूसरों को बताना, तो ग्रंथ के रूप में बताना, वैसे प्रवचन करना, और वैसे भी प्रवचन यदि किया है, बताया है किसी के लिए, और अगर वो ग्रंथ के रूप में नहीं आ पाया तो कालांतर में जाकर के वो समाप्त हो जाएगा, उसका प्रचार ही नहीं हो पाएगा उस उपज्ञा का। तो उदाहरण किसका देंगे हम? फिर हम उदाहरण उसी का देंगे जो वर्तमान में यहां तक विषय चला आ रहा है, वो वो तभी आ सकता है जबकि प्रकाशित भी हो चुका हो। तो फिर जब प्रकाशित हुआ तो हम कृते ग्रंथ को, वो तो ग्रंथ का, वो तो ग्रंथ का हो गया। उपज्ञा का तात्पर्य जो विषय है, जिस विषय को लेकर के, जैसे बात हो रही थी कल, कौन सा उदाहरण था, अकालकम, अकालकम व्याकरणम। तो व्याकरण तो ठीक है, व्याकरण तो जो ग्रंथ, यदि हम नाम बोलेंगे, ग्रंथ का नाम बोलेंगे तो वहां तो प्रोक्त या कृत इस रूप में व्यवहार करेंगे, लेकिन जो काल की परिभाषा से रहित वाला विषय है, ठीक है ना, तो वहां पर जो विषय आया है जिस व्याकरण में, किसी ग्रंथ का नाम तो नहीं लिया ना भाई, पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम, पाणिनीय शब्द से कहा है, पाणिनीय किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। तो पाणिनीय का जो विषय उन्होंने प्रस्तुत किया जनता के सामने, वो कैसा है, काल की परिभाषा से रहित है। और वो काल की परिभाषा न रखना, ये इनकी अपनी उपज्ञा हो गई। तो विषय चल रहा था तस्येदम वाला ही, और उसी में फिर आगे सूत्र आया, छंदो गौक्थिक याज्ञिक बहुवृच नटाइयः। छंदो गौक्थिक याज्ञिक बहुवृच नटात पंचम एक वचनांतम, यः प्रथम एक वचनांतम। इसमें शब्द दिए हैं छंदोग औक्थिक याज्ञिक बहुवृच नट इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य इदम इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययो भवति। अब यहां जो छंदोग औक्थिक याज्ञिक बहुवृच, ये जो सारे शब्द हैं, ये चरणवाची अर्थात अलग अलग शाखाओं के प्रवर्तक आचार्यों के नाम हैं, या उनसे संबद्ध जो उनका समूह है उन सब के ये नाम आ रहे हैं। और पीछे जो सूत्र आया था गोत्र चरणाद वुए, वहां चरणवाचियों से वुए का विधान किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सूत्र उस वुए का अपवाद है, वुए की प्राप्ति हो रही है। लेकिन नट शब्द तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन यहां पर क्योंकि इनके साथ में पढ़ा हुआ है ये नट, तो इस पर भी प्रभाव पड़ जाता है उसका। अब इस पर भी प्रभाव पड़ जाता है तो अब हम सभी को एक तरह से चरणवाची लेकर के और वहीं की प्राप्ति दिखाएंगे। तो चरणवाचियों से जब हम प्रत्यय करते हैं एकदम इस अर्थ में, तो जैसा पीछे बताया गया था कि चरणवाचियों से इदम इतना कहने पर भी एक विशेष अर्थ लेते हैं, धर्म और आमनाय, चरणाद धर्माम नाययो हो, ये वाक्य प्रसिद्ध है कि चरणवाचियों से इदम अर्थ जब लेंगे तो कोई भी वस्तु नहीं, उनका धर्म या उनका आमनाय कोई ग्रंथ आदि उसी अर्थ में होगा। तो यहां पर ऐसे ही अर्थ लेना है अब कि छंदोगा नाम, जो छंदों के एक समुदाय है, छंदों को जो उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उनकी व्याख्याएं करते हैं, तो ये भी शाखाओं के प्रवर्तक रहे हैं इनमें से बहुत से लोग, तो उनके ग्रंथ को या उनके धर्म को कहा जाएगा छांदोग्य। देखो उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है ही छांदोग्योपनिषद। ऐसे ही अन्य शब्दों को ले लो, औक्थिक औक्थिक्यम, याज्ञिक से याज्ञिक्यम, एक शब्द आ रहा है इसमें बहुवृच, तो बहुवृच ये क्या है, बहु और रिच जो शब्द है इसका करेंगे समास। कौन सा समास किया जाए, कर्मधारय करें, बहुत ऋचा है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बहुव्रीहि समास करेंगे, बहवः, बहवा नहीं बल्कि बह्व्यः स्त्रीलिंग में, रिच शब्द स्त्रीलिंग का है, बह्व्यः रिचः यस्य, जिसकी बहुत ऋचाएं हैं, ठीक है ना, जिसने बहुत ऋचाओं पर अधिकार किया हुआ है उनको जानता है इस तरह से। अब यहां जो शब्द बना बहु और रिच का समास करके बह्वृच, हलंत है ये, अब यहाँ पर समासांत प्रत्यय करेंगे, तो कौन सा प्रत्यय करें समासांत, बोलो। सूत्र कई बार आ चुका है वैसे वो। अनमोल आज बंद क्यों कर दिया है कैमरा, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे? रिक पूरब धूह पथा मा नक्षी, ऊपर सूत्र है ना इसके, बहुव्रीह संख्ये ये डज बहुगणात, बहुव्रीह बहुव्री ही समास में ही करता है ये भी, तो क्या प्रत्यय करें इसे? रिक पूरब धूह पथा मा नक्षी से प्रत्यय क्या किया जाएगा? तो कहां से लाएंगे हम अ की अनुवृत्ति इसमें? उसी में है। इसी में है, अच्छा तो ठीक है। तो रिक पूरब धूह पथाम अ अनक्षी, जब विच्छेद करेंगे तो अ इसी में समाविष्ट है, तो शब्द बन गया अकारांतव्य बहुवृच। तो यहां विग्रह कैसे करेंगे? बहुवृचानाम धर्म आमनायोगा बाहुवृच्यम, ऐसे ही नट शब्द से नाट्यम। अब नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है, तो नट से नाट्य बन गया यहां पर। यद्यपि ये चरणवाची नहीं है, लेकिन चरणवाचियों के साथ में पढ़ने से इनको भी, इनका महत्व बढ़ गया ना, नट शब्द का भी महत्व बढ़ गया, ये भी उसी श्रेणी में मान लिए गए। तो आमना अर्थ में चरणा धर्मामनायो हो, आमना अर्थ में नाट्य शास्त्र बन गया, या उनका धर्म भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उनारे सूत्र में कहा था जनिदाच्य, उसमें अंत में नटः भरतः, इसमें लिखा है नमति इति नटः वंशावरोहि इति प्रसिद्धः, वंशावरोहि। हाँ तो ठीक है, वहां भी जो है इनका समुदाय तो रहा ही है। अब उस रूप में स्वामी जी के समय में जब उन्होंने अनादि कोश की व्याख्या की थी, उस समय इस तरह से प्रयोग में आता रहा होगा। अब तो नट शब्द का प्रयोग बहुत कम हो गया है वर्तमान में। वर्तमान में तो नट बोलते भी हैं तो उनको बोलते हैं प्राय करके, जो एक जो घूमते रहते हैं प्राय करके, अपनी कला का प्रदर्शन करके और अपनी आजीविका चलाते हैं। देखा होगा जगह जगह, जैसे कहीं तरह तरह के जिम्नास्ट वाली कलाएं जैसे करते ना, कहीं रस्सी पे चढ़ना, कहीं कुछ करना, ऐसे जो लोग घूमते रहते हैं उनको नट शब्द से वर्तमान में बोलते हैं। लेकिन ये प्राचीन काल में इस तरह से नहीं थे, ये वहां उनका विशेष महत्व था, तो उस तरह से उन्होंने व्याख्या की है। आगे निषेध कर रहा है अभी ये सूत्र, न दंड माणवान्ते वासिषु, न व्यपदम दंड माणवान्ते वासिषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें शब्द है दंड माणव, तो दंड माणव क्या है कि दंड है प्रधानम येषाम, दंड प्रधान है जिनका, दंड मुख्य है जिनके लिए। तो दंड मुख्य किन के लिए होता है, दंड कौन रखेगा अपने पास में? अब क्योंकि माणव शब्द भी आ रहा है, तो माणव कोई अधिक आयु वाले के लिए तो नहीं बोलते हैं, लड़के के लिए प्रयोग में आता है माणव शब्द, माणवक या माणव, ये दोनों शब्द। तो यहां आश्रमों की रक्षा करने के लिए कुछ छात्रों को ही लगा दिया, या फिर अन्य किसी को वेतन पर रख लिया, तो उसे कहा गया और उसको दंडा दे दिया कि लो पकड़ो ये, और रक्षा करनी है तुम्हें, कोई पशु ना आ जाए या अन्य कोई आए तो सूचना देना। तो ऐसे जो रक्षा करने वाले थे उनको कहते थे दंड माणव। तो एक तो ये शब्द हो गया, अंतेवासी तो शिष्यों के लिए आता है, ये पीछे भी आ चुका है। तो दंड माणव, अब यहां एक चीज और है यहां पर, कि पीछे गोत्र शब्द आया था गोत्र चरणाद्वय, लेकिन उस गोत्र की अनुवृत्ति तो आगे सब में नहीं आ पाई थी, जैसे पिछले सूत्र में भी नहीं थी, वहां केवल चरणवाची ही थे। यहां पर गोत्र की अनुवृत्ति भी लाते हैं, तो इस तरह से अर्थ सूत्र का बनेगा कि गोत्रवाचिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे। अब अर्थ कहने पर भी वो अभिधेय भी साथ में दे दिया कि दंड माणवेशु अंतेवासीषु च अभिधेयेषु, वही प्रत्यय न भवति। अब निषेध कर दिया कि वही प्रत्यय नहीं होता। तो वही प्रत्यय तभी हो पाएगा जब गोत्र की अनुवृत्ति लाएंगे हम और गोत्र चरणाद वही से वही की प्राप्ति दिखाएंगे, उस वही को ये रोकेगा। तो अब ये जो प्रत्यय करना है हमें, तो अभिधेय तो बनेंगे दंड माणव और अंतेवासी अर्थात आश्रम के रक्षक और शिष्य, इदम अर्थ में इन इन के, तो किन के, तो जिनके बताया जाएगा वो शब्द गोत्र प्रत्यांत होंगे, गोत्रवाची होंगे। जैसे उदाहरण दिया गौ कक्षीय, तो गौ कक्षस्य यानी गोकक्ष शब्द से गोकक्ष का अपत्य गोत्र प्रत्यांत करके गौ कक्ष बना लिया पहले, और गौ कक्षस्य अब उसके दंड माणव ले लें या शिष्य ले लें अंतेवासी, ये हो गया इदम अर्थ। तो गौ कक्षस्य दंड माणव अंतेवासी न वा गौ कक्षा, तो यहां पर यकार का लोभ भी हो जाएगा वही आपत्यस्य च तद्धिते नाति। ऐसे ही अगला शब्द है दक्ष, तो दक्ष को हम गोत्रवाची बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय करेंगे, वहां पर कर्णवादिभ्यो गोत्रे कर्णवादी गण में आया हुआ है दक्ष शब्द, तो उसे अण प्रत्यय करके बना लिया, नहीं दक्ष से इयश्च, हाँ इयश्च से करेंगे, इयश्च से अण प्रत्यय करेंगे, दाक्षी बनाएंगे, दाक्षी से फिर इयश्च से अण प्रत्यय करके, तो वहां उसका बनेगा फिर कि दक्ष का यानी कि दाक्षी का दंड माणव अथवा अंतेवासी, तो बन जाएगा दाक्षा। ऐसे महा की शब्द से महा कहा, तो वही की प्राप्ति हो रही थी गोत्र चरणाद वही से, उसको रोक दिया गया है। आगे है रैवती का दिभ्यश्च्य, रैवती का दिभ्यश्च्य चने, रैवती कादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छह प्रथम एक वचनांतम, यहां भी गोत्रवाची ही लेना है और ये इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है। कौन सा प्रकरण, गोत्रवाची शेषे का प्रकरण, शेषे का अधिकार जो चल रहा था अब तक, हम जिसके अधिकार में अब तक थे विद्यमान, वह शेषे का अधिकार यहां आकर के अब समाप्त होता है। अब कुछ भी बचा नहीं है, सारी अष्टाध्यायी। तो शेषे का अधिकार पूरा हो चुका है, इसलिए अंतिम सूत्र है ये। तो रैवती कादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य इदम इत्यस्मिन् अर्थे छह प्रत्यय भवति। तो रैवतिक शब्द को लेंगे गोत्र प्रत्यांत, और रैवती का नाम संघ, अब इदम अर्थ में लेना है तो इदम अर्थ संघ रैवती की, यह गण है ये। दूसरा शब्द है इसमें स्वापिशी, तो स्वापिशी नाम संघ स्वापिशी, यह तो छह प्रत्यय हो गया। अब छह प्रत्यय हो गया तो क्या प्राप्त था, यहां पर वही की प्राप्ति हो रही थी गोत्र चरणाद वही से, उसको हटा करके छह प्रत्यय कर दिया गया। अब यहां जो है ये जितने अर्थ अभी चल रहे थे यहां पर शेषे के अधिकार में, तो शेषे भी किस दृष्टि से शेष बोल रहा था, वो कौन से बचे हुए माने जाएंगे। प्राग दिव्यत्व अण सूत्र से जो अण प्रत्यय का अधिकार चला था, जिन जिन अर्थों में अण प्रत्यय का विधान किया गया है, उन उन अर्थों में जितने भी अर्थ आए हैं उसमें तस्य विकारह वाले अर्थ को छोड़ करके जो अन्य अर्थ रह गए थे वो सब शेष में आ गए, एक अर्थ बचा रह गया था विकार, क्योंकि इसके बाद तो फिर उसका सूत्र का ही अधिकार समाप्त हो जाएगा प्राग्दिव्यतोण का। तो इस तरह से प्राग्दिव्यतोण सूत्र ने जो अण के अधिकार को यहां तक भेजा है जिन जिन अर्थों में विधान करने के लिए, उन अर्थों में से अंतिम अर्थ यहां से प्रारंभ हो रहा है अभी, और इस अर्थ के साथ में विकार अर्थ के साथ में, कहने को यह अंतिम अर्थ है विकार, लेकिन इस अर्थ के साथ में एक अर्थ और जुड़ेगा अभी अगले सूत्र से, जिसे कहते हैं अवयव। तो ये जोड़ा बन जाता है यहां पर, विकार और अवयव, ये दो अर्थ चलेंगे अब साथ साथ पाद के अंत तक। उसके बाद जो अण प्रत्यय का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा प्रारंभ हो जाएगा। तो तद्धित के प्रकरण में भी हम देखें, हम जहां से चले थे लेकर के प्राग दिव्यत्वण से, ये पहला ही अधिकार है, ऐसे बहुत से आएंगे अधिकार जहां प्राग प्राग प्राग कह करके सूत्र आगे आते जाएंगे। ये था प्राग दिव्यत्वण, फिर कौन सा आएगा अगले अधिकार को कहने के लिए, प्रागवह तिष्ठक, ऐसे करके भिन्न भिन्न क्षेत्र आते जाएंगे। ये बड़ा है, काफी बड़ा था ना, तीसरे पाद में आकर के इसकी समाप्ति होगी अब ये। तो सूत्र है तस्य विकारः, तस्य षष्ठी क्वचनान्तम् विकारः प्रथमी क्वचनान्तम्। षष्ठी समर्थ तस्य, देखो पीछे भी चल रहा था तस्य दम, तो पाणिनि को पता नहीं क्या समस्या हो गई, अरे पीछे के तस्य को नहीं ले सकते थे क्या, बस विकारः कह देते, फिर भी उन्होंने पुत्रोत्सव को नहीं मनाया आपने। तो वो इसलिए भी किया गया कि वो शेषे के अधिकार को, उनको समाप्ति भी दिखानी थी, शेषे के अधिकार को समाप्त भी करना था। अब वो संकेत कैसे दें भाई, और तो कोई संकेत उनके पास है नहीं, यही संकेत होते हैं सूत्रों के द्वारा ही, कुछ ना कुछ निकालते हैं तरीका। तो उन्होंने यही तरीका निकाला कि यहां पर तस्य को दोबारा बोल देते हैं, छात्र अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों कह रहे हैं दोबारा ये। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात विकार अर्थे यथाविहितम प्रत्यय भवति, यथाविहित प्रत्यय हो जाएगा बस जो भी कहे गए हैं पीछे। तो मृत्तिका से पीछे तो कुछ नहीं कहा है, तो नहीं कहा है तो ठीक है, ये कर देगा अण प्रत्यय, यहां अण की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो मृत्तिकायाः विकारः घटः मार्तिकः, मिट्टी से बनता है ये, विकार कहते किसको है, क्योंकि विकार हमने बोल तो दिया, विकार का अर्थ क्या होता है, बिगड़ी हुई चीज। खाना रखा हुआ है बना हुआ है, अगला दिन हो गया, फ्रिज में रखना भूल गई तेजस्विनी, अब वो क्या हो गया, विकृत हो गया, अर्थात विकार बन गया, विकार आ गया उसमें, हो गया ना खराब, खाने योग्य नहीं रहा। तो जो विकार हैं सारे ये तो सब अयोग्य हो गए ना, योग्य नहीं रहे, प्रयोग में लाने लायक नहीं रहे, उसी को तो कहते हैं कि ये तो विकृत हो गई वस्तु, अब इसको प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारा संसार क्या है, ये सारा संसार प्रकृति का ही तो विकार है। तो प्रकृति का विकार है तो परमात्मा यही तो समझा रहे हैं, हम लोग समझ कहां पा रहे हैं, अरे ये सब विकार है, ये सब छोड़ना है तुम्हें, कहां पचड़े में पड़े हुए हो। ये प्रयोग में लाने लायक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें जो चाहिए वो इससे नहीं मिलेगा। भाई हम विकृत वस्तु किसको बोलते हैं, भोजन को विकृत क्यों कहा हमने, विचार करने की बात है कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अब अर्थात शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो विकृत भोजन से प्राप्त नहीं होंगे और बीमारी और बढ़ जाएगी। तो यही परमात्मा कह रहा है कि ये जो शरीर मैंने तुम्हें दिया है बना करके, ये प्रकृति का विकार है, और इसी में उलझे रहोगे तो तुम्हें जो चाहिए आनंद वो नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब इस विकार से बाहर निकलोगे, इसको छोड़ना होगा। तो ये सारा संसार ये सब क्या है, विकार है। तो वास्तव में देखो ये अर्थ घट जाता है नहीं, अर्थात अयोग्य वस्तु ये विकार हो गई, लेकिन साधन के रूप में तो अपनाते ही हैं फिर भी हम। तो इसलिए हम विकार का अर्थ, वो ठीक है हम गहराई में जाकर के यही अर्थ घटाएंगे जो मैंने अभी घटाया, लेकिन क्योंकि व्यवहार भी तो होता है वस्तुओं का, व्यवहार भी कर रहे हैं हम फिर भी कर रहे हैं, अयोग्य होने पर भी कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये तो धर्म का साधन के लिए प्रमुख वस्तु है ये, फिर कैसे विकार हो गया ये, फिर भी कहना हो रहा है। तो विकार का अर्थ होता है प्रकृति का अर्थात कारण का अवस्थांतर होना, क्योंकि जिस भोजन को हमने कहा विकृत हो गया है, उसमें कीटाणु आ गए, हमारे लिए योग्य नहीं रहा वो, लेकिन जो भोजन योग्य है क्या वो विकार नहीं है? फिर वो भी तो विकार है। तो एक को विकार कह रहे हैं हम, एक को नहीं कह रहे हैं, यहां भी दो भेद कर दिए ना हमने। अब इन सारे विकारों में भी एक विकार ऐसा है जो हमारे लिए योग्य है, एक ऐसा है जो योग्य नहीं रहा है, दोनों विकार ये। तो इसका तात्पर्य है कि विकार होने पर भी हमें प्रयोग करना होता है उसका, और ज्यादा विकृत हो जाए तो फिर उसको छोड़ते भी हैं। तो विकार का अर्थ हुआ क्या, प्रकृति से यदि कोई वस्तु बनी है तो क्या वो प्रकृति नहीं रही क्या? अब भी प्रकृति है, मिट्टी से घड़ा बन गया तो घड़ा क्या मिट्टी नहीं है? अब भी तो मिट्टी ही कहा जाएगा उसको। तो हुआ क्या है फिर, केवल जो कण थे उनका यथास्थान संयोजन करना, यहां से उठा के यहां रख दिया, फिर ये रख दिया, फिर जैसे कि मकान बनता है, एक ईंट रखी, फिर दूसरी रखी, तीसरी रखी। अरे दीवार जिसको हम बोल रहे हैं है तो वहां भी ईंटें ही, और क्या है उसके अतिरिक्त, ईंटों का ही तो विकार है वो। लेकिन ईंट विकार होने पर भी ईंटें तो फिर भी हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर वो मूल वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, मिश्रण अधिक हो जाता है, जल में नमक मिलाया, अब नमक दिख ही नहीं रहा है। लेकिन न दिखने मात्र से वस्तु का अभाव नहीं होता है। तो विकार का तात्पर्य होता है प्रकृति का अवस्थांतर होना। और अवस्था किसे कहते हैं? स्थिति को। घर में सामान बिखरा हुआ है और हमने यथास्थान उठा करके एक क्रम से उसको रख दिया, वस्त्र फैले पड़े हैं, हमने उसको फोल्डिंग करके एक क्रमबद्ध तरीके से सजावट के रूप में रख दिया उसके लिए। तो क्या किया हमने? अवस्थांतर। ऐसे ही परमात्मा ने सत्वर स्तंभ जो सर्वत्र फैले हुए थे प्रलय काल में, उनको वहां से इकट्ठा करके और एक विशेष क्रमबद्ध संयोजन करके उनका संसार बना के दे दिया। ये सब क्या है? विकार है। तो विकार होने से वस्तु बदल नहीं जाती है, केवल अवस्थांतर होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम दार्शनिक रूप से भी इस तरह की व्याख्या कर सकते हैं और वो घट भी जाएगी यहां पर प्रत्येक वस्तु में। जैसे अभी हमने मार्तिकह देखा, अब हम उसको घड़ा कहने लगे तो नाम बदल गया? नहीं बदल गया, लेकिन घड़ा कहने से मिट्टी का अभाव नहीं हुआ है वहां पर, वहां अब भी विद्यमान है वो। तो यण प्रत्यय हुआ। ऐसे ही अश्मन शब्द से, अश्मन किसे कहते हैं? पत्थर के लिए, उसका विकार, उससे बना हुआ कोई भवन है, नीचे फर्श में बिछाते हैं और भी जहां लगाते हैं, वो सब कहलाया जाएगा आश्मन। अब यहां आश्मन तो नकारांत है तो नस्त धित्य लगना चाहिए, लेकिन टी भाग के लोग को यहां पर नहीं, हाँ यहां विकल्प से किया जाता है, नित्य प्राप्त हो रहा है तो वार्तिक आता है वहां पर भस्य के अधिकार में, भसंज्ञा के अधिकार में ही, कि अश्मनो विकार उपसंख्यानम। अश्मन शब्द से विकार अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो टी भाग का लोभ जो नस्त अधित्य से नित्य प्राप्त हो रहा है वो विकल्प से होगा। तो टी भाग का लोभ कर लेंगे तो आश्म है, नहीं तो आश्मन। आगे है भस्मन शब्द से भास्मन। अब यहां तो टी भाग का लोप रोकना होगा ना, यहां तो ठीक है विकल्प से कर दिया हमने अश्मन विकार उपसंख्यानम, लेकिन भस्मन में, वैसे तो अश्मन में भी लगेगा वो, क्योंकि अन्य सूत्र दोनों में रोक रहा था, प्रकृति भाव कर रहा था, यहां विकल्प से विधान कर दिया और भस्मन में अन्य सूत्र ने प्रकृति भाव से रोक दिया उसको। तो यहां यथाविहित में पीछे से कोई ऐसा प्रत्यय नहीं दिखाया है कि हम कहने लगे कि चलो हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुत बोलते थे, यहां भी बोल देते हैं कि राष्ट्र से विकार है राष्ट्रीय, अब क्या होगा राष्ट्र का विकार, घटेगा ही नहीं। इसलिए पीछे एक उदाहरण नहीं दिए कि सुरघ्न से विकार है, सुरघ्न बहुत आ रहे थे ना, सुरघ्न राष्ट्रीय है माथुर, अब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि विकार अर्थ में घट नहीं पाएंगे ना वो। अच्छा, शेषे का अधिकार मैंने अभी बोला था राष्ट्रीय बोला, ये सूत्र कहाँ पर है? शिष्य के अधिकार में, शिष्य के अधिकार में भी है, पीछे से वो भी आ रहा है। प्राग दिव्य तोण, प्राग दिव्य तोण का अधिकार यहां चल रहा है नहीं? तो प्राग दिव्य तोण का अधिकार चल रहा है तो ठीक है कि हमने शिष्य के अधिकार को लेकर के राष्ट्र से तो घा प्रत्यय कर दिया, लेकिन हम अब यहां पर क्योंकि शेषे का अधिकार नहीं है तो राष्ट्र से विकार कह करके अब कौन सा प्रत्यय करेंगे? फिर यही तो कहेंगे भी अण हो सकता है अब, लेकिन राष्ट्र का विकार संभव हो पाएगा? तो इसलिए राष्ट्र के उदाहरण जो यहां पर नहीं दिए गए अब, क्योंकि विकार जिसका संभव उसी का तो होगा जिससे कुछ वस्तु बनती है, जो प्रकृति की भूमिका निभाता है। जब हम विकृति बोलते हैं ना तो विकृति का दूसरा शब्द क्या है? प्रकृति। प्रकृति कारण और विकृति कार्य। तो जहां कार्य कारण का संबंध संभव हो पाता है वहां विकार से व्याख्या करेंगे। अब सुगुण से विकार है नहीं कह पाएंगे, भले ही ठीक है कि हम यहां पर हम यथाविहित अण प्रत्यय ही कर सकते हैं, शिष्य के अधिकार में न होने पर भी अण की तो प्राप्ति सर्वत्र हो ही जाएगी, तो वो भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रकृति के रूप में है ही नहीं ये, बस ये शब्द। जहां प्रकृति संभव है वहां पर विकृति होती है, मिट्टी से तो बनते हैं सामान, इसलिए मार्तिकः बन गया, आश्मः बन गया, भास्मनः बन गया। अब एक अर्थ और जोड़ देना है इसमें, आज अनमोल नहीं है क्या? यूं ही रख दिया है देखो खोल करके मोबाइल को, क्योंकि माइक तो खुल सकता था। अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः, अवयवे सप्तमे क्वचनान्तम् च व्यपदम्, प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम्। तो एक अर्थ यहां पर और प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस अर्थ में जिन प्रकृतियों से प्रत्यय होगा वो भी साथ में बोल दी गई है। तस्य विकार में नहीं कहा ऐसा, तस्य विकार में किसी प्रकृति का निर्देश नहीं किया है, तो सारी प्रकृतियां आ गई, यहां पर प्रकृति भी साथ में बोल दी। प्राणी, औषधि और वृक्ष, ये तीन प्रकार के शब्द इसमें लिए गए हैं। तो प्राणी औषधि वृक्षवाचिभ्य शशि समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अवयवे विकारे च अर्थे यथाविहितं प्रत्यय भवति। यथाविहित शब्द यहां भी बोला जा रहा है, यथाविहित पीछे भी बोला, ठीक है ना? तो यथाविहित कहने से कोई व्यवस्था भंग नहीं हो रही है यहां, क्योंकि अर्थ को बढ़ाया गया है और अर्थ को बढ़ाकर के साथ में यह भी कह दिया है कि आगे आने वाले सूत्रों से, अथवा अथवा इसलिए कहा मैंने कि आगे आने वाले सूत्र तो अपवाद के रूप में बनेंगे, लेकिन औत्सर्गिक प्रत्यय भी तो चल रहा है अण, तो औत्सर्गिक प्रत्यय और आगे आने वाले सूत्रों से जो अपवाद के रूप में आएंगे, वहां पर यदि हम विकार और अवयव दोनों अर्थों में प्रत्यय कर रहे हैं तो विकार अर्थ में तो सारी ही प्रकृतियां आ जाएंगी, लेकिन जहां अवयव अर्थ लेना है वहां केवल प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची, इन्हीं से करना है। तो बन गया देखो नियम, अपने आप ही बन गया। अब ये नियम स्वयं निकल आया कि यदि अवयव अर्थ लेना है आपको, क्योंकि दोनों का अधिकार चलेगा साथ साथ, विकार का भी और अवयव का भी, तो दोनों के अधिकार में जब जब हम प्रकृति को देखेंगे कि यदि प्रकृति प्राणी वृक्ष औषधि नहीं है तो केवल विकार अर्थ लेंगे, और इनमें से कोई प्रकृति है तो विकार अर्थ में भी हो जाएगा और अवयव अर्थ में भी हो जाएगा। बस ये आगे के सूत्रों में सब जगह ध्यान रखना है। तो नियमार्थ सूत्र बन गया ये, जैसे प्राणी का दिया कपोत, प्राणी है तो कपोतस्य विकारः अवयवो वा कापोतः, मयूर से मायूरः, तित्तिरी से तैत्तिरम। अब प्रश्न उठा कि प्रत्यय कौन सा और किस सूत्र से हुआ, क्योंकि दो बातें हमारे पास में है, यदि आगे कोई सूत्र अपवाद के रूप में नहीं आ रहा है तो अण का ही अधिकार माना जाएगा, क्योंकि यहाँ शेष वाले तो अब यह सूत्र आएंगे नहीं, वो तो खत्म हो गए सारे। तो यहां पर हम देखते हैं तो कपोत मयूर तित्तिर आदि ये जो शब्द हैं सारे, तो कौन सा प्रत्यय यहां पर होगा, या तो अण या आगे आने वाला कोई सूत्र देखें, तो आगे सूत्र आ रहा है क्योंकि ये प्राणीवाची भी है ना साथ में, तो प्राणी रजता दिभ्योएं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये कि प्राणीवाचियों से रजतादि, तो चलो गण पढ़ दिया है, कुछ ही शब्द हैं इसमें, लेकिन प्राणीवाची तो बहुत व्यापक बन जाता है, तो प्राणीवाचियों से अय प्रत्यय कहा है और अय प्रत्यय अण का अपवाद माना जाएगा। इस तरह से यहां पर कापोतः मायूरह और तैत्तिरम में अय प्रत्यय हो गया प्राणीवाची होने से, उसमें भी फिर अपवाद और आते हैं प्राणी रजता दिभ्योए, जैसे कि उसी के आगे आएंगे सूत्रों में है उष्ट्रादवोए, उष्ट्र भी तो प्राणीवाची है, ये प्राणी रजता दिभ्योए का अपवाद बन जाता है, तो उष्ट्र से यदि यहां पर करेंगे तो वो प्रत्यय होगा। दिया नहीं उदाहरण इन्होंने, तो कापोतः मायूरह तैत्तिरम। अब औषधि का लिया तो जैसे मूरवा लवंग ये सब औषधियों के रूप में गणना होती है इसकी, वैसे तो सारा ही हमारे लिए जितने पदार्थ हम प्रयोग में लाते हैं भोजन से लेकर के और सब कुछ, ये सब क्या है, औषधि ही है। अगर व्यापक अर्थ लेते हैं, वैदिक अर्थ यदि इसका करें, व्यापक अर्थ करेंगे, तो ये सारे औषधि हैं। क्यों, सब ओष को धारण करते हैं, सभी से हमें ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन व्यवहार में सबको औषधि नहीं बोलते हैं। कोई बीमारी अंदर शरीर में आती है, कोई रोग आता है, उसका निराकरण करने के लिए जिसका ग्रहण करते हैं वहां पर औषधि का व्यवहार होता है, उसमें ये लवंग आदि जो है, ये मूरवा, ये सब औषधियां कहलाती हैं। अब यहां कौन सा प्रत्यय करेंगे, तो यहां तो कोई अपवाद के रूप में आगे नहीं है, तो फिर अण प्रत्यय ही हो जाएगा। तो मौरवम लावंगम, ऐसे ही वृक्षवाचियों को ले लो, करीर, तो करीर का कांड। अब क्या है ये, जैसे कहा कि अवयव या विकार, तो कांड उसका अवयव हो गया, विकार नहीं, विकार तो उससे बना हुआ कोई पदार्थ कहलाएगा फिर। कांड जो होती है ना, जो मूल तना होता है उसको बोलते हैं कांड, जो वृक्ष का मूल तना होता है। ऐसे ही भस्म, भस्म कह सकते हैं विकार, कांड क्या हो गया, अवयव, तो कारिरम कांडम कारिरम भस्म, दोनों दे दिए। माइक खोल के, नहीं आई आवाज, रिफ्रेश कर लो एक बार। तो कारिरम कांडम और कारिरम भस्म। अब यहां से अवयवी और विकार, अवयव और विकार दोनों साथ में चलेंगे। विकार प्रथमांत है पूर्व सूत्र में। क्या प्रश्न था, आवाज तो फिर भी नहीं आ रही है, क्या हुआ, देव आ रही है आवाज, तेज सुनेगी, मुझे, मैं ही रिफ्रेश करता हूं, मुझे किसी की नहीं आ रही है। देव जरा माइक खोलना अपना, नहीं आ रही है मुझे, एक मिनट, अब बोलना कोई, मेरी आ रही है भाई, देव माइक खोलो, नहीं आ रही है, हाथ से इशारा करो ऐसे, आ रही है मेरी आवाज, तुम लोगों की नहीं आ रही है, चलो प्रश्न सारे कल इकट्ठे कर लेना, फिर आज कोई प्रश्न नहीं हो पाएगा, केवल मुझे सुनते रहो। तो विकार पीछे प्रथमांत था, तस्य विकार इसमें सप्तमी है, तो विभक्ति से उलझन में मत पड़ जाना, विभक्तियों का कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है यहाँ पर। तो विकार और अवयव दोनों की निवृत्ति चलेगी आगे अब, और उसमें घटाते जाएंगे प्रत्येक सूत्र में कि जो प्राणी औषधि वृक्षों से भिन्न शब्द हैं वहां पर केवल विकार अर्थ लेंगे, और जहां प्राणी औषधि वृक्षवाची जोड़ेंगे वहां पर विकार और अवयव दोनों अर्थ ले लेंगे। तो अगला सूत्र आया बिल्वादिभ्योण। अब यहां जो गण दिया जा रहा है बिल्वादी, तो पहला ही वृक्षवाची है, तो हो सकता है इसमें अन्य शब्द भी ऐसे ही आए बिल्वादी गण में। बिल्वादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमी क्वचनांतम बिल्व आद्रियेषाम ते बिल्वादयः। तो बिल्वादिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवयोर अर्थयोः अण प्रत्ययो भवति। विकार और अवयव दोनों अर्थ साथ में चलेंगे। अब बोले सब जगह जाएंगे, लेकिन घटाना हमें प्राणी औषधि वृक्ष में दोनों अर्थ और अन्य शब्दों में एक अर्थ। तो बिल्वस्य विकारो अवयवो वा बिल्वः, क्योंकि बिल्व तो वृक्षवाची ही है तो दोनों अर्थ ले लिए। ऐसे ही व्रीही शब्द से व्रीहः बिल्वः व्रीहः। अब रही बात कि ये अण क्यों विधान करना पड़ रहा है, अण की क्या समस्या, अण तो यथा विहित चल ही रहा था और फिर भी यहाँ पर अण प्रत्यय कहा जा रहा है, तो स्पष्ट है कि कहीं ऐसा कोई प्रकरण आगे आएगा कि जहां पर दूसरा प्रत्यय कहा जाएगा। तो दूसरा प्रत्यय यहां पर यह है कि जो शब्द अनुदात आदि होंगे, तो आगे प्रसिद्ध सूत्रों में जो सूत्र एक तो मैंने बताया था प्राणी रजता दिभ्योएं, ऐसे ही एक सूत्र है अनुदात्ता देष्ट्य, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है। तो अनुदात्ता देष्ट्य अनुदात आदि वाले अनुदात वर्ण जिसका पहला है, तो उन सब से जो प्रत्यय कहा गया है, तो वहां ऊपर से निवृत्ति चल रही है अय प्रत्यय की ओर अय सूत्र से, वहां पर अय प्रत्यय कहा गया है, तो अय और अण बस यही भेद चलेगा, यहां पर स्वर का भेद चलेगा। तो अय की प्राप्ति हो रही थी और इसने अण प्रत्यय कर दिया है। अब रही बात कि ये अनुदात आदि कैसे मानेंगे इसको, और ये केवल अय के ही अपवाद की बात नहीं है, अनुदाता देष्ट्य से अय के अपवाद के रूप में कुछ शब्द आएंगे इसमें, और कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो कि मयट के भी अपवाद कहलाएंगे, आगे मयट प्रत्यय भी आ रहा है, और मयट प्रत्यय का जो अधिकार चलेगा आगे मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयोः यहां से चलेगा। तो वहीं पर सूत्र आगे आएगा नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, वृद्ध संजकों से और शरादी गण में पढ़े हुए शब्दों से नित्य ही मयट होता है। तो बिल्वादी गण में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि वृद्ध संजक हैं, तो उनके लिए यह मयट का अपवाद बन जाएगा, और अन्य शब्दों के लिए अनदाता देष्ट्य सूत्र से प्राप्त आय का अपवाद बन जाएगा। बस यही अंतर है। और बिल्व शब्द अनुदात्ता इसलिए है क्योंकि उसमें फिट सूत्र में बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो एक प्रातिपदिकों के नाम को ले लेकर के उनकी रचना की गई है, तो उसी में एक सूत्र, वैसे तो नियम यह है कि फिशो अंतदात्त जितने भी सारे प्रातिपदिक हैं वो अंतदात्त होते हैं, तो सारे ही अनुदात्ता आदि हो गए, लेकिन फिर भी बहुत से अपवाद के रूप में अनेक सूत्रों में अलग अलग प्रातिपदिकों के नाम लिए गए हैं। तो बिल्व शब्द के लिए भी एक सूत्र आता है फिर सूत्र में कि बिल्व तिष्योर वांत स्वरितत्व, बिल्व और तिष्य ये दो शब्दों में विकल्प करके स्वरितांत अंत स्वरित कहा गया है उसमें, तो अंत स्वरित कहा गया है तो फिर दूसरे स्वरित कहेंगे अंत में तब भी अनुदात आदि बन गया, दूसरे पक्ष में फिशवंत दात्त से अंतदात होगा तब भी अनुदात आदि बन गया, दोनों ही पक्षों में। तो अय की प्राप्ति में अण कर दिया गया है, बैल वह ब्रह। अब क्योंकि इस अण की अनुवृत्ति आगे भी जा रही है तो वहां भी ऐसे ही घटाएंगे। जैसे अगला सूत्र है कोपधाच्य, कोपधात पंचम एक वचनांतम च्याव्यपदम, तो ककार जिसकी उपधा में है वो कोपद हो गए। कोपधात प्रातिपदिकात विकारावयवयोर अर्थयोः अण प्रत्ययो भवति। अब यहां भी जब अण का विधान किया जा रहा है तो स्पष्ट ये भी किसी का अपवाद बनेगा, तो ये भी अय प्रत्यय का अपवाद है। और यहां भी अय प्रत्यय अनुदात्ता देष्ट सूत्र से ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो शब्द उदाहरण के रूप में आ रहे हैं इसमें, जैसे तित्तिडीक, उणादि कोश में देखते हैं तो ये शब्द है तिंतिडीक, तिंतिडीक बनाया गया है। एक सूत्र है चौथे पाद में ही है शायद, फरफरी कादयश्च, तो फरफरी कादयश्च में पीछे से ईकन प्रत्यय की अनुवृत्ति चल रही है और वहां पर तिम धातु से तिम तिम अष्टिम अष्टिम आर्द्री भावे, तो उससे तिंति डीक बनाया है, द्वित्व किया गया है और डकार भी लाया गया है उसमें, वो अलग प्रक्रियाएं हैं सारी ऐसे ही करके, तो वृक्ष का ही है एक भेद है वो, तो वही यहां पर, यहां नकार मात्र नहीं है, बस इतना ही है, यहां तित्ति डीक कह के उदाहरण दिया है वृक्षवाची ही है। तो तित्ति डीकस से विकारो अवय हुआ तैत्ति डीकम, तो यहां जो अय का अपवाद बताया मैंने अनुदात्त अदिष्ट सूत्र से, तो वो इसलिए है कि यहां भी सूत्र आता है फिर सूत्र में, वहां भी प्रातिपदिकों के नाम दिए गए हैं कि तित्तिडीक, मांडूक, दर्दरूक और मधुक, ये शब्द जो हैं ये कैसे माने गए हैं, तो एक सूत्र तुमने पढ़ा होगा पीछे भी कई बार बोला है मैंने, लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः, ये तो याद हो गया होगा अब तक, कई बार आ चुका है, लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः। शर्त क्या है सूत्र की, लघु अंते, अंत में लघु होना चाहिए, तो समझ में आ गया, फिर द्वयोश्च दो में एक लघु अंत में होना चाहिए, तो हम दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि शब्द ऐसा हो जिसमें कम से कम दो लघु अवश्य हो, समझ में आ गया, और उन दो में से हो सकता है वो दो लघु प्रारंभ में ही आ जाए, हो सकता है दो लघु मध्य में ही आ जाए, लेकिन अंत में एक लघु अवश्य हो। अब कहीं तीन लघु भी हो सकते हैं, तो तीन में दो तो आ ही गए ना, तो दो लघु में से एक लघु अंत में हो, केवल एक लघु वाला शब्द नहीं लेंगे, अब इतना तो निश्चय हो ही गया, एक तो ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है सूत्र में, बहुवशः, और अश शब्द जो शंतनु आचार्य हैं वो किसको कहते हैं, अच प्रत्याहार जिसको पाणिनि बोलते हैं, तो बहुवशः का अर्थ हो गया बहुवचः, जिसमें बहुत सारे अच हों, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि तीन से तो कम संभव नहीं है, अब तीन या तीन से अधिक जिसमें अच हों और जिसमें कम से कम दो लघु हों, बहुत लंबी शर्तें हैं इसकी, उन दो लघु में से एक लघु अंत में हो, है ना, और एक शर्त लघावंते द्वयोश्च बहुवशः, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक उसमें गुरु भी आना चाहिए, ये तो बहुत समस्याएं हो गई हैं। द्वयोश्च लघु अंते, दो में से एक लघु अंत में हो और बहुत अच वाला हो और एक गुरु भी हो उसमें, इतनी सारी शर्तें अगर घट जाएंगी तो सूत्र क्या करेगा कि मध्य वाले को उदात्त करेगा लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः, गुरु उसमें उदात्त होगा। अब जैसे इसको देखते हैं हम के तित्तिडीक, तो तित्तिडीक में दो लघु हैं, देखो तित्ति और क, तो अंत में लघु आ गया, चलो एक पाम पूरा हो गया। बहुवशः है क्योंकि चार अच हैं, गुरु है इसमें है, ड में ई आ रहा है, लेकिन त में भी ती है, तित्ती में गुरु, लेकिन मध्य उदात्त करता है, ये तो मध्य में तो आए कम से कम, एकदम आदि अंत में नहीं। देखो जो आदि अंत में नहीं है वो मध्य है। यहाँ मध्य गुणी देखना है कि दो इधर तीन इधर, ऐसा नहीं। यहाँ मध्य का तात्पर्य आदि अंत में नहीं होना चाहिए गुरु। और आदि अंत में आ भी रहा है, अंत में तो संभव नहीं है क्योंकि अंत में तो लघु होना ही है, आदि में आ रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है इसको, लेकिन मध्य में अवश्य आ जाए कहीं ना कहीं। तो ड के ई को उदात्त होगा ये, जब ड के ई को उदात्त हुआ तो फिर अनुदात्त आदि बन ही गया। बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी इनको समझने के लिए, है ना, तब ये सूत्र अपवाद बनेगा। तो अनुदात्ता दृष्ट से आई की प्राप्ति थी उसका अपवाद हो गया। ऐसे ही एक शब्द है तर्कु, वो पद है ये। अब तर्कु कैसा है, ये उवर्णांत है। अब उवर्णांत होने से ही अनुदात्ता देश यहां न कह करके, यहां सूत्र अलग है, ओ रहे हैं। उवर्णांतों से अय प्रत्यय कहा गया है तो ये भी अय का ही अपवाद है। तो तारकवम मंडूक में फिर वही बात आ गई। नहीं, मंडूक में तो दो लघु नहीं है, एक ही लघु है क। हाँ, मंडूक का एक अलग, इसका अलग से ग्रहण किया गया है। मांडूक शब्द है ये, मांडूक मंडूक, वहां असल में एक सूत्र का योग विभाग करके भी अर्थ करते हैं, लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः, कि लघावंते लघु अंत में है जिसके, इसको इतना अगर अलग कर देते हैं तो उस अवस्था में तो मंडूक में घट जाएगा ये मांडूकम। ऐसे ही दार्दुरुकम, दर्दुरुक शब्द से यहां तो चलो दो लघु मिल जाएंगे, और मधुक में भी दो लघु मिल जाएंगे, मंडूक में समस्या आएगी, इसको अलग से ग्रहण किया जाएगा, फिर लघु अंत योग विभाग करके सुलझाया गया है इसको। अनुदात आदि सबको बनाना है, और तर्कु में तो अनुदात आदि वाली बात भी नहीं है, यहां तो ओर है सूत्र अलग से विद्यमान है। तो इस तरह से ये सारे बन गए कोपधाच्य। अब यहां अगला सूत्र त्रपु जतनो हो शुक, इसमें एक आगम बढ़ा दिया गया है। तो त्रपु जतनो हो षष्ठी एक वचनांत, षष्ठी द्विवचनांतम शुक प्रथम एक वचनांतम, ये उदाहरण पीछे भी आया था ना, त्रापुषम जातुषम, ये पीछे भी आ चुका है। तो त्रपु जतु इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विकारे अर्थे अण प्रत्यय भवति, प्रत्यय संयोगेन च शुक आगमो भवति। तो शुक आगम भी साथ में रखना है, और ये होगा प्रातिपदिक को, प्रातिपदिक को होने के कारण से ये आएगा उसके अंत में, आद्यंतौ टकितौ। तो त्रपुणो विकारः, त्रपु का विकार, तो त्रपुष बन जाएगा अब ये, शुकागम भी जोड़ दो साथ में और अण प्रत्यय करके त्रापुषम। अब ये भी देखो त्रपु उकारांत है तो अण प्रत्यय कर रहे हैं, तो अगला सूत्र आ ही रहा है ओर है, ये उसका अपवाद बन गया पहले से। जतु भी उकारांत है तो जतु से जातुषम। अब ये जो शब्द है यहां पर त्रपु जतु, ये तो न प्राणीवाची हैं न ही वृक्षवाची हैं, है? प्राणी औषधि वृक्ष न औषधि वाची हैं, तो इसलिए यहां पर केवल विकार अर्थ ही लेंगे, अब अवयव अर्थ नहीं लेंगे। आगे है ओर है, ओह पंचम एक वचनांतम अय प्रथम एक वचनांतम, ये व्यापक बन जाता है सूत्र। वर्णांतात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात विकारावयवयोर अर्थयो हो अय प्रत्ययो भवति। अब देखो अर्थ तो विकार अवयव दोनों ही बोले जाएंगे, लेकिन उवर्णांतों में जो प्राणी औषधि वृक्षवाची होंगे वहां दोनों अर्थ घटाना है, और जहां इन तीन में से, इन तीन से भिन्न कोई शब्द है वहां पर केवल विकार अर्थ लेना है। अय प्रत्यय ये सर्वत्र करेगा, जैसे देव दारू, अब ये तो वृक्षवाची हो गया तो विकार अर्थ भी घट जाएगा इसमें, अवयव अर्थ भी घट जाएगा, तो देव दारु और विकारु अव्यय होगा दैव दारवम। अब तरु और धेनु ये वर्णांत ले लिए, तो तरु वृक्षवाची में आ गया, धेनु प्राणीवाची में आ गया, तो सभी में विकार अव्यय यहां जोड़ सकते हैं। कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया है इन्होंने यहां पर जो इन तीन से भिन्न हो, प्राणी औषधि वृक्ष से भिन्न हो, इन्हीं के अंतर्गत आ गए हैं सारे ये। इसमें जो देवदारु शब्द है तो यहां पर अय प्रत्यय का जो विधान किया गया है मातृवर्ण की ही प्राप्ति में अय का विधान है। चलो आगे देखते हैं अनुदात्ता देश्च, अनुदात्ता देहे पंचमे क्वचनान्तम च व्यपदम, ये भी व्यापक सूत्र है अनुदात्तः आदिर्यस्य। तो अनुदात्ता देहे षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात् विकारावयवरर्थयोः अय प्रत्ययो भवति। इसमें जो शब्द हैं तीन उदाहरण दिए हैं, दधिथ कपित्थ और महित्थ, ये तीन हैं और तीनों में हम पहले उपपद समास करेंगे। तो उपपद समास करेंगे तो यहां पर किस तरह से बोलेंगे, जैसे दधित्थ तो दधनि तिष्ठति इति दधित्थ बनेगा, यहां दधि और स्था, तो तीसरे अध्याय में सूत्र आ चुका है सुपि स्थ, सुबंत उपद रहते हुए स्था धातु से क प्रत्यय आकार का लोप हो जाएगा। अब रही बात के स्था के सकार को तकार कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि जो सूत्र है भी वो यहां घट नहीं पाएगा, उधर स्था स्तंभ हो पूर्वस्य, तो फिर किसकी शरण में जाएंगे हम, प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम, अनाथों का अनाथों को सनाथ बनाने वाला है ये अशरणों को शरण देने वाला, तो इससे यहां पर बना लेंगे ऐसे ही बस, प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम, जैसा उपदेश किया गया है उसको यूं ही स्वीकार कर लो, बिल्कुल शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो दधित्थ ऐसे ही कपित्थ, कपौ तिष्ठति इति कपित्थ बोल लेंगे। तो ये जो सारे शब्द हैं यहां, क्योंकि समास किया गया है और समास भी है उपपद, तो गति कारक उपपदात्कृत सूत्र प्रसिद्ध है, ये छठे अध्याय का है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं गति कारक और उपपद, उनसे उत्तर कृदंत का स्वर रहता है, तो कृदंत का स्वर होने से ये सब बन जाते हैं फिर अनुदात्तादि, ठीक है ना, अंतुदात्त होने के कारण से। क प्रत्यय का स्वर रहेगा, क प्रत्यय आद्युदात्त से उदात्त है, दादित्थम कापित्थम माहित्थम। आगे है पलाशादिभ्यो वा, पलाशादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम वा व्यपदम, देखो वृक्षवाची ही है लगभग ये सब, तो पलाशादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य विकल्पेन विकारावयवोरर्थयोः अय प्रत्ययो भवति। यहां विकार अर्थ में अय प्रत्यय होगा, तो एक पक्ष में फिर औत्सर्गिक अण हो जाएगा। तो पलाशस्य विकारो अव्ययो वा पलाशम खादिरम, अब दो दो धान श्रेणी बोले हैं कि अय करेंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, अण करेंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, स्वर में अंतर आएगा। आगे है शम्याष्टलय, ये इसका अपवाद बन गया। तो शम्या पंचमे क्वचनान्तम, टलय प्रथमे क्वचनान्तम, शमी शब्द ये भी वृक्षवाची है, तो षष्ठी समर्थात शमी प्रातिपदिकात् विकारावयवयोरर्थयोः टलय प्रत्ययो भवति। टलय का बचेगा केवल ल, तो शमी ल, अब टलय है आदियज को वृद्धि भी होनी है, तो शम्या विकार शामीलम भस्म, शमी वृक्ष की भस्म, और स्त्रीलिंग बनाना है तो टलय में टकार लगा हुआ है, टिड्ढाणे लगा करके बन जाएगा शामीली यष्टिका, शमी वृक्ष की जो लाठी डंडा बना लेते हैं उसके लिए कहा जाएगा शामीली यष्टिका, दंड थोड़ा छोटा होता है लंबाई में, और उसी को अगर लंबा लंबाई बढ़ा देते हैं उसकी, तो हिंदी में बोलते हैं उसको लाठी, जिसकी लाठी उसकी, अब तुम्हारी आवाज तो आएगी नहीं किसी की, जिसकी लाठी उसकी भैंस ये कहावत है हिंदी में, अर्थात जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ कार्य कर लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर लाठी पास में है तो भैंस ले जाएगा वो हाँक करके। हाँकना जानते हो? हाँकना उसको आवाज कर करके जो बढ़ाते हैं ना आगे के लिए, उसे कहते हैं हाँकना। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, शामिलम भस्म शामिली यष्टिका। अब आगे मयट प्रत्यय चला और मयट प्रत्यय का सूत्र भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। तो मयड वैतयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयो हो, मयट प्रथम एक वचनांतम वाव्यपदम एतयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, भाषायाम सप्तम एक वचनांतम अभक्ष्याच्छादनयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। एक तो बात यहां पर कही गई भाषा की, अर्थात ये वेदों में सूत्र नहीं लगेगा। दूसरा यह है जिन प्रकृतियों को लिया गया है उन प्रकृतियों में से खाने योग्य और वस्त्रों के रूप में जिनका प्रयोग करते हैं आच्छादन बिछाना आदि, इनको छोड़ दिया गया है। अर्थात विकार के रूप में अगर कोई भक्ष्य पदार्थ है या आच्छादन है तो वहां ये मयट प्रत्यय नहीं करेगा। ये दो बातें ध्यान देने की हैं। दूसरा यह है कि वा कहकर के प्रत्यय का विकल्प भी किया गया है, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि षष्ठी समर्थात भक्ष्याच्छादन वर्जितयो हो विकारावयोरर्थयो हो भाषायाम विकल्पेन मयट प्रत्ययो भवति। किसी भी षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, किसी भी का तात्पर्य वो चाहे प्राणी औषधि वृक्षवाची है या सामान्य अन्य कोई शब्द है, बस अंतर इतना है कि अगर प्राणी औषधि वृक्षवाची लेना है तो दोनों अर्थ ले लेना विकार अवयव, अन्य कोई शब्द है तो केवल विकार अर्थ लेना है। लेकिन यहां पर इन सारे शब्दों से भक्ष और आच्छादन के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में अगर विकार और अवयव है उसका, तो वहां पर विकल्प से मयट प्रत्यय हो जाता है। तो इस तरह से ये सूत्र हम पीछे भी जितने प्रातिपदिक आ चुके हैं वहां पर भी अगर ये घटेगा तो वहां भी करेगा अपना कार्य। जैसे उदाहरण लिया, पीछे हमने अश्म का उदाहरण देखा था ना, अश्मनो विकार है तो आश्म आश्मन ये बनाए थे दो शब्द, एक में प्रकृति भाव रखा था एक में टी भाग का लोप कर दिया गया था। देखो उसी अश्मन शब्द को यहां भी दिखा रहे हैं कि अश्मनो विकार, विकार अर्थ ले लिया हमने। तो ये सूत्र कह रहा है कि ये अश्मन का विकार आपके लिए एक तो भक्ष्य पदार्थ नहीं हो, दूसरा आच्छादन न हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं अश्मन का, न तो हम खाने योग्य वस्तु बनती है न ही आच्छादन के लिए। तो इसने विकार अर्थ में अब इसका मयट प्रत्यय का भी विधान विकल्प से कर दिया। तो पीछे तो हमने बना ही लिए थे दो, एक और बढ़ा दो उसमें अश्म मयम, पीछे के दो और ले लिए आश्मनम और आश्म, एक में टी भाग का लोप है एक में प्रकृति भाव है। मूर्वा का उदाहरण दिया था पीछे, तो मूर्वा में मौर्वम तो बना ही लिया था हमने, मूर्वा मयम एक और बन गया इसमें, ये भी भक्ष्य और आच्छादन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही और लिखा है इन्होंने कि विकारावयवयो अनुवृत्तौ अपि, अनुवृत्ति तो विकार और अवयव की आ ही रही थी पीछे से, है इनकी अनुवृत्ति आने पर भी सूत्र में कहा है एतयोः, और एतयोः है द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन। स्पष्ट है कि दो अर्थ जो पीछे से आ रहे हैं उन्हीं की ओर संकेत कर रहे हैं पाणिनि, तो उसके कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? विकार और अवयव तो आ ही रहे थे, फिर भी एतयोः सूत्र में कहा है कि इन अर्थों में, तो इन्हीं अर्थों में तो करते और जाते कहां इनसे बाहर निकल करके, और वही दोनों अर्थ आ रहे थे। अन्य सूत्र में भी ऐसी ही अनुवृत्तियां आ रही हैं, फिर भी यहां पर जो अनयोह विधान किया है तो वहां तात्पर्य है कि जो विशेष प्रत्यय अपवाद के रूप में कहे गए हैं, अन्य प्रत्ययों को रोक करके अपवाद के रूप में कोई प्रत्यय अगर कहा गया है तो वहां पर भी ये मयट प्रवेश कर जाएगा। अब हम यूं कह सकते हैं कि मयट प्रत्यय मयट प्रत्यय यदि भक्ष्य और आच्छादन अर्थ नहीं है तो प्रत्येक शब्द से हो सकता है। ये प्राणी औषधि वृक्ष है तो अव्यय विकार दोनों अर्थों में, अन्य शब्द है तो विकार अर्थ में, तो मयट का प्रवेश हो गया सर्वत्र। तो ये जो मैंने कहा था कि ये सूत्र बहुत व्यापक है, ये इसी दृष्टि से व्यापक है कि जहां जहां भी हमने या तो औत्सर्गिक प्रत्यय किया हो अथवा अपवाद के रूप में कोई प्रत्यय किया हो, कुछ भी किया हो, वहां एक पक्ष में मयट हम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पीछे के उदाहरण भी दिखा दिए, मूर्वा आदि के जो बने हैं और अश्मन के हैं, और दिया आगे जैसे कपोत शब्द है तो कपोत से कापोतम तो बन ही जाएगा, लोह से लौहम बन जाएगा, वहां पर भी ये कपोतमयम लौहमयम, जबकि अपवाद के रूप में वहां प्रत्यय कहा गया है, फिर भी ये मयट वहां भी प्रवेश कर जाएगा। तो मयट का विधान बहुत व्यापक बन जाता है, यानी कि अपवाद भी इसको नहीं रोक पाते हैं। अन्य जो प्रत्यय हैं अपवाद के रूप में वो उत्सर्ग प्रत्यय को रोक लेते हैं, लेकिन ये मयट प्रत्यय अपवाद वाले सूत्र में भी प्रवेश कर जाता है और उत्सर्ग में तो कोई समस्या है ही नहीं, वहां तो विकल्प से करेगा ही। तो इस तरह से अब आगे के उदाहरणों में कुछ सूत्रों तक, 8-10 सूत्रों तक ये मयट भी साथ में चलेगा। बस अंतर यही ध्यान रखना है कि भक्ष और आच्छादन को छोड़ते जाना है, उस अर्थ में नहीं लेना है। जैसे यहां पर भी यदि हम प्रतिदान के रूप में देखें तो जैसे मुद्ग शब्द है, मुद्ग बोलते हैं ना उसके मूंग के लिए, और मूंग से हमने पदार्थ बनाया, दाल इत्यादि बनाते हैं या सूप बनाते हैं, तो वो कैसा होता है, वो भक्ष्य पदार्थ होता है वो तो। और वहां पर यदि हम बोलें कि मुद्गस्य विकार, विकार तो है ही, अगर दाल बन गई है सूप बन गया है तो विकार तो हो ही गया वो, तो मुद्गस्य विकार कह करके वहां पर हम उसको मुद्गमयम नहीं कहेंगे अब, क्योंकि भक्ष्य हो गया वो, मौद्गह ऐसा ही बनेगा। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। चलो अभी इतना ही रखते हैं अभी, और आगे अब सूत्र सरल हैं, ये कल को पूरा समाप्त भी करना है, इसके लिए पूरा पाठ हो जाएगा कल। प्रणोध्वनि ओ